11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het woord omvolking past op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord, zegt NSC-leider Omtzigt tegenover Nieuwsuur. De partijleider gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber van Asiel en Migratie het woord niet meer zal gebruiken als ze lid wordt van het nieuwe kabinet. Omtzigt zegt dat hij dit soort uitspraken niet verwacht van ministers in functie. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Zo noemden ze islam een verwerpelijke ideologie. En in 2020 gebruikten ze het woord omvolking, een term uit het nationaal socialisme. Een telefoongesprek tussen advocaat Ruperti en de advocaat van Ellen ten Damme was niet intimiderend bedoeld. Dat schrijven beide in een verklaring. Het gesprek werd gisteren aangehaald in de zaak tegen Ali B. Ruperti zou tegen advocaat Jager van ten Damme hebben gezegd dat er nare dingen over de zangeres naar buiten zouden komen als zij haar mond niet zou houden. De uitspraak zou zijn gedaan op verzoek van Ali B., die Ruperti persoonlijk kent. De advocaten zeggen nu dat het gesprek niet dwingend of intimiderend was. Dat het wel zo overkwam, besefte Ruperti niet, zei hij. Bij de kust van Goeree-Overflakkee is het lichaam gevonden van de surfer die werd vermist. Sinds het einde van de middag werd er naar de man van 50 gezocht. Zijn surfuitrusting werd gevonden bij het Gevelingenmeer in Zeeland, maar de man was zelf nergens te bekennen. Ook was hij niet bij zijn auto. Met meerdere reddingsboten en helikopters werd er naar de man gezocht. Na uren werd zijn lichaam aangetroffen bij het Zuid-Hollandse Battenoord. Ruim 50 staatshoofden, presidenten en premiers hebben in Zwitserland de Oekraïense vredesplannen besproken. De eerste dag leverde geen grote doorbraak op. President Zelensky kreeg steun uit bekende hoek, terwijl sommige landen aangaven dat de top volgens hen weinig zinvol is zonder Ruslands deelname. Zo zei de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken dat moeilijke compromissen onvermijdelijk zijn. Volgens hem zijn serieuze onderhandelingen alleen mogelijk als een Russische delegatie deelneemt. En andersom liet de Europese landen weten vierkant achter Kiev te staan. Een Amerikaanse vrouw komt vrij nadat ze 43 jaar onterecht heeft vastgezeten voor moord. Tijdens het proces tegen de vrouw van 63 blijken grote fouten te zijn gemaakt. De zaak draait om de dood van een bibliothecaresse in 1980. Na de moord verhoorde de politie de vrouw, die in verwarde toestand was opgepakt met een mes. Ze was toen zwaar verdoofd door antipsychotica. Recent bleek dat ze tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Op het EK voetbal heeft Italië met 2-1 gewonnen van Albanië. In de laatste minuten was er nog kans op gelijkspel, maar Albanië wist die kans niet te pakken. Vanmiddag heeft Zwitserland gewonnen van Hongarije, het werd daar 3-1. En Spanje versloeg Kroatië, het werd 3-0. Het weer verspreidt over het land enkele felle buien, soms met onweer. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer staat een krachtige zuidwestenwind. Vannacht minder regen, het komt dan af naar 12 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer, maar ook wolken en zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Koop voor 17 juni je staatslot en maak ook nog kans op 100 extra staatsloten voor de 1 juli trekking. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Live vanuit Rode Hoed in Amsterdam is dit Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en de uitreiking van de Brusselprijs 2024. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Ja, buiten is het dus 13 graden, maar hier binnen in de Rode Hoed is het wat warmer. Er worden hier en daar zelfs peentjes gezweet, want de Brusselprijs wordt zo uitgereikt. Maar, opvallend, geen van de genomineerden draagt een witte zweetband. Die waren zeker uitverkocht. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, live vanuit een zinderende Rode Hoed in Amsterdam, waar het komende uur dus de Brusselprijs 2024 wordt uitgereikt. De prijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. En dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En laten we dan ook meteen maar beginnen met een groot applaus voor de genomineerden. Jeroen van Bergijk, Arthur de Bruyne, Karin Sital Singh, Maarten Reinders en Karin Ahmadmoedkrim. Ja, en verder deze uitzending ga ik ook nog praten met de architect van de hoorzittingen die volgende week in de Tweede Kamer worden gehouden. Welk verschil kunnen die nog maken? In aanloop naar de eerste EK-wedstrijd van Oranje ook een gesprek met de bondscoach. En live muziek van Spinvis. En blijf vooral ook tot het einde van dit uur luisteren, want dat belooft iets bijzonders te worden. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van zaterdag 15 juni. De formatie van het nieuwe kabinet verloopt nogal rommelig. Maar dat was precies zoals NSC-voorman Pieter Omtzigt dat verwacht had. Aldaags na de verkiezingen dacht hij dat het een heel bijna onmogelijke uitslag was om iets van te maken. Vrijdag ontstond er commotie over de kandidaatstelling van PVV'er Marjolein Faber, die in het verleden omstreden uitspraken heeft gedaan. Onder andere over omvolking. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. Woorden die Omtzigt zwaar op de maag liggen. Dat zijn niet de dingen die ik wil horen. Dat heeft u goed gezien. Desondanks gaat Omtzigt ervan uit dat Faber dit soort uitspraken als minister niet meer doet. Ze legt namelijk een eed af op de grondwet. En hou je je dus ook aan die wetten? En ik ga er echt vanuit dat iedereen zich daaraan houdt. En er is nog meer onvrede over het aanstaande kabinet. RTL Nieuws sprak met BBB-provinciebestuurders. En die balen dat de nieuwe coalitie minder geld uittrekt voor de stikstofaanpak. Met minder geld kun je niet dezelfde doelen of dezelfde aanpak nastreven. In het stikstoffonds zat ruim 21 miljard euro. En de nieuwe coalitie heeft dat zo goed als geschrapt. Terwijl de natuurdoelen wel overeind blijven. Dat is niet anders van verbouw je huis, maar we betalen niets meer. Het is bizar. In het hoofdlijnenakkoord staan ook plannen om 4 kerncentrales te gaan bouwen. En 2 daarvan moeten in Borselen komen, maar de bewoners zien dat niet zitten. Zo'n hele korte afstand van ons dorp, daar verwachten we heel veel overlast van. Ik vrees het ergste, dus wat u nu ziet wat landbouw is, dat straks allemaal een bouwterrein gaat worden. En er werd in Den Haag ook gedemonstreerd door inwoners van Heerlen. Die zijn het er niet mee eens dat een deel van hun ziekenhuis verdwijnt. Een regio met 300.000 inwoners, slechte gezondheid, vergrijzing. Het is gewoon ongelooflijk dat dit kan gebeuren in Nederland. Het is de verjaardag van koning Charles, maar de meeste Britten kwamen niet zozeer voor hem, maar voor prinses Kate. Het was namelijk de eerste keer sinds haar ziekte dat ze zich liet zien. Tot grote vreugde van het publiek. Now this is gonna be joyful, euphoric. When I heard the news yesterday, I was so glad. And I can't wait to see her. En morgen speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het EK tegen Polen. Hamburg kleurt langzamerhand oranje. Ja, de stimmung zit er goed in, vindt ook deze Duitse vrouw. Gute stimmung, die Holländer haben Spaß. Wir können zusammen trinken. En hoe zit het dan met het zelfvertrouwen van de oranje supporters? We hebben net een paar Polen gesproken, die hebben ook een goed gevoel dat wij gaan winnen. Dus, Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, nou, dat zit wel goed dus met dat zelfvertrouwen. We gaan deze uitzending uiteraard met de 5 genomineerden van de Brusselprijs beginnen. Eén van hen gaat vanavond de 10.000 euro winnen die aan die prijs verbonden is. Hier op de eerste rij zitten Jeroen van Berg uit Eik, Arthur de Bruyne, Karin Zietalsing en Maarten Reinders. Karin Amatmoukrim is er helaas niet bij. Zij zit in Suriname, maar luistert wel mee. Goedenavond, Karin. Kan je ons horen? Jazeker. Ja, ah, mooi. Ik dacht even, er zat een beetje vertraging op de lijn. Ik zag toevallig op Instagram, Karin, een foto van jou voorbij komen. Dat je daar volgens mij gisteravond een hele wilde avond achter de rug hebt. En ik dacht, je bent toch niet alvast de overwinning aan het vieren? Nee, zeker niet. Nee, niet vroeg juichen natuurlijk. Zo vrijpostig zou ik niet durven zijn. Nee. Jij bent dus in Suriname, het land waar Anil Ramdas is geboren. De opiniemaker over wie jij een biografie hebt geschreven. In wat voor een land leef ik eigenlijk, heet dat boek. Hij heeft ook veel over Suriname geschreven. Is er in Suriname ook veel belangstelling voor jouw boek? Ja, toch wel. Ik heb het boek vorig jaar hier gepresenteerd. En er was ontzettend veel belangstelling voor. En van deze week eigenlijk ook. Deze week ben ik er voor onderzoek en ook om gastcolleges te geven aan de universiteit hier. En vandaag gaf ik een gastcollege. En toen heb ik ook heel veel naar het boek gevraagd door de masterstudenten geschiedenis daar. Dus ontzettend veel belangstelling voor, zeker. Ja. En die titel, hè, In wat voor een land leef ik eigenlijk? De vraag die Anil aan zichzelf stelde. Heb je die vraag kunnen beantwoorden? In wat voor een land leefde hij hier in Nederland? Ik denk dat ik het wel heb kunnen beantwoorden in het boek. In wat voor land we op dit moment leven, dat is weer een heel nieuw boek waard, denk ik. Als ik ja, al zijn er ook wel parallellen. Nou ja, ik denk dat de tijd die ik heb beschreven in het boek is de aanloop geweest natuurlijk van waar we nu in zitten, helaas. Want Anil die maakte zich grote zorgen over groeiend populisme. Nou ja, dat is inderdaad goed in jouw boek te lezen. We gaan even naar Jeroen van Bergeijk, die hier op de eerste rij zit. Jij schreef het boek Undercover aan het werk, over hoe het is om te werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt, als Uberchauffeur bijvoorbeeld, koffersjouwer op Schiphol of verkeersregelaar heb je ook gedaan. Is jouw boek verplichte kost voor de nieuwe minister van Sociale Zaken? Ik denk het wel, ja. Zeker ook voor de Marjolein Faber, de beoogde minister van Asiel. Ik zou zeggen, lees dat boek eens. En al die banen die ik heb gedaan, er zitten heel veel arbeidsmigranten die doen aan het werk. Ga dat boek eens lezen en dan ben ik wel benieuwd hoe ze dan denkt. Nederland, hoe gaat Nederland nou eigenlijk voortbestaan? Hoe blijven we dat werk nou eigenlijk allemaal doen? Dat we allemaal afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. En dat, nou ja, dus ja. Dat zou ik er willen meegeven. Ja. Jouw journalistieke methode is natuurlijk bijzonder. Je gaat undercover voor je stukken. Ik hoorde laatst in een podcast de suggestie langskomen dat je misschien ook wel undercover in het nieuwe kabinet kan gaan. Ja, nou, dat zou ik graag doen. Maar is Politiek Den Haag, zou dat een plek lastig, zijn voor je? Nou ja, ik ben natuurlijk altijd veroordeeld tot banen waar mensen geen kranten lezen en niet naar het Oog op Morgen luisteren. En daar word ik niet herkend. En ik zou het denk lastig vinden om. Ik zou het dolgraag willen bij de PVV-fractie in de koffer of waar dan ook. Maar je wordt er te snel uitgepikt waarschijnlijk. Bij de redactie van het Oog zou ik heel graag. Ja, dan zouden we je direct herkennen. Ja. Goed, gaan we door naar jouw buurvrouw Karin Zietalsing, als je ook even wil gaan staan. Jouw boek gaat over Blauwe Stad, een dorp in Oost-Groningen dat aangelegd werd om die arme regio eigenlijk uit het slop te trekken door er rijke bewoners heen te lokken met dure villa's. Zou je zeggen dat een geslaagd project is? Het hangt er vanaf hoe je geslaagd definieert. Er zijn niet zoveel huizen gebouwd en verkocht als gepland was. Er zijn wel voorzieningen bijgekomen. Er zijn ook kinderen uit de omliggende, dus uit die armere dorpen, die nu wel blij zijn dat het vakantie is, omdat ze nu een mooi meer hebben om in te zwemmen. Terwijl vroeger verveelden ze zich 6 weken lang kapot omdat ze nergens heen konden. Het is maar net aan wie het vraagt. En wat vaak wordt vergeten bij Blauwe Stad, ik krijg heel vaak die vraag, maar is het nou gelukt of niet? Blauwe Stad was een middel. Hè? Blauwe Stad was geen doel. Blauwe Stad was een middel om Oost-Groningen te redden. En ja, kun je dat na 20 jaar al zeggen? Ja. Het is ook wel een beetje, het is ook een beetje kort dag, zeg ja. maar. Zou je er zelf willen wonen? Nee. Dan moet je het ook even uitleggen als je zo ferm antwoord geeft. Nee, ik snap heel goed dat mensen er willen wonen. Want je kunt er echt waanzinnig wonen. Zeker als je een bootje hebt. Ik heb daar zonsondergangen gezien. Nou, dat zijn echt schilderijtjes. Maar het is mij te afgelegen. Ik wil even naar de winkel kunnen wandelen voor een paar krakelingen als ik bezoek voor de deur krijg. En het is me ook te... De bevolking is me veel te eenzijdig. Okay. Het is wel echt alleen maar wit en hoog opgeleid en koophuizen. En nou, ik zou me daar niet mee dus. Nee. Gaan nee. we naar de man die naast jou zit, Arthur de Bruyne. Jouw boek De Mexicaanse Methode, die gaat over de opmars van crystal meth in de Lage Landen, hier in Nederland en in België. Jij hebt jarenlang eigenlijk zitten neuzen in een criminele wereld. En ik denk dat de vraag is die je ook vaak krijgt en die ik je ook ga stellen, van dat is denk ik best gevaarlijk. Nou, wat ik heb vastgesteld is dat die Mexicanen, de Mexicanen die alleszins naar Nederland en België zijn ingevlogen, dat die veel minder gevaarlijk of links zijn dan de vooroordelen zouden willen. Een van de Mexicanen die ik heb geïnterviewd voor mijn boek, die zei mij dat ze geweld mijden als de pest, omdat dat de aandacht trekt van politie, justitie. Dus in dat, zeker in dat synthetische drugsmilieu en onder die Mexicanen in Nederland is samenwerking ook veel meer aan de orde geweest. Is samenwerking veel meer het parool geweest dan concurrentie of intimidatie of geweld of wat dan ook. En dat is wel een van de interessante conclusie geweest. Oké, dankjewel. Maarten Reinders dan. Jij schreef De Hackers die Nederland veranderen over de begintijd van Access for All. Een boek dat voor hackers van nu denk ik ook heel interessant zal zijn om te lezen. Wat kunnen zij er wat jou betreft uit leren uit jouw boek? Dus van die generatie hackers van toen. Nou, wat sommige van die hackers van destijds zeiden is dat het ook heel erg om macht ging. Hè? Bijvoorbeeld ook het bevechten van macht op grote bedrijven en op de overheid. En dat is zeker nu je een aantal hele grote techbedrijven hebt die bepalen wat we allemaal zien op onze telefoontjes de hele dag. Misschien nog wel een veel grotere opdracht dan het destijds was voor hackers. Mm-hmm. Nou, Access for All, we weten dat uiteindelijk verkocht is aan KPN. Het is dus opgericht door een stelletje eigenlijk heel idealistische, anticapitalistische hackers. Wat is er geworden van die hackers? Zitten die nu ook gewoon uiteindelijk in gewone kantoorbanen? Gedeeltelijk wel. En heel veel zijn wel doorgegaan met beveiliging. Hè? Dus die testen dan voor bedrijven hoe makkelijk je ergens binnen kunt komen. Een van de hackers die ik heb gesproken, die heeft ook al zijn opdracht gehad van, nou ja, wat kun je bijvoorbeeld bij een ziekenhuis uithalen? En die heeft dan ergens een witte doktersjas gejat. En die loopt dan het hele ziekenhuis door om te kijken hoe ver je kunt komen. Dus dat soort werk doen ze om en meer. Ja. Ja. Dus die oude technieken die blijven er ook nog wel in zitten, van gewoon ergens binnenlopen. Ja. Ja. Ja. Oké, dank allemaal. Jullie kunnen nu even achteroverleunen. En dan komt straks de juryvoorzitter hier aan tafel zitten. En die gaat dan bekendmaken wie van jullie de Russische prijs gaat winnen. Maar eerst gaan we ook nog over andere zaken praten. Want wie gaat ons land besturen? En vooral, zijn die nieuwe bewindslieden wel geschikt? Het gaat al dagen over de personeelskeuzes van het kabinet Schoof. En komende week worden de schijnwerpers daar nog eens extra op gezet tijdens hoorzittingen in de Tweede Kamer. En die hoorzittingen die komen er voor het eerst. Wat is het doel van die ondervragingen? Dat ga ik vragen aan D66-lid Kamerlid Joost Sneller, de bedenker van deze hoorzittingen. Welkom. U bedacht dit ver voor de verkiezingen, hè? Ja, we hebben het afgelopen jaar een paar keer geprobeerd. En in oktober vorig jaar was er eindelijk een Kamermeerderheid voor. Ja, dus voordat we wisten wie er in dit kabinet zouden gaan komen, ja. En wat was er toen het idee van? Waarom is dit nodig? De kabinetsformatie in Nederland is een heel gesloten proces waarbij je eigenlijk niet weet en niet stemt op degene die uiteindelijk op dat bordes naast de koning komen te staan. En het idee is om aan het einde van dat proces wat meer transparantie in te bouwen. De Kamer de gelegenheid te geven om ook de kandidaat ministers, kandidaat staatssecretarissen om verantwoording te vragen over bepaalde uitspraken uit het verleden, maar ook hen te bevragen op geschiktheid, op motivatie, op integriteitsdingen, maar ook voor deze kandidaten om zich te presenteren aan de Kamer. Ja, een soort kennismaking. Ja, het is een beetje het midden tussen een kennismaking en een sollicitatiegesprek. Ja, nou is er de afgelopen dagen heel veel te doen geweest over een aantal kandidaten die naar voren zijn geschoven. Wat betekent dat nou voor deze hoorzittingen? Hebben die nu meer urgentie gekregen, zou je zeggen? Of maakt dat niet zo heel erg veel uit? Nou, ik denk dat het wel laat zien dat het heel nuttig kan zijn. Maar dat dat eigenlijk voor elke formatie wel geldt. Dat er dingen, en ook voor tussentijdse benoemingen, dat er dingen op kunnen komen die toch relevant zijn. We hebben Hoekstra vorige keer, die zei na de verkiezingen, toen onderzoeksjournalisten erachter waren gekomen, ja, ik had een rekening op de Maagdeneilanden. Dat had ik wel gemeld, maar ja, daar kon ik nooit transparant maken. Mm-hmm. Terwijl zo'n hoorzitting daar een goede gelegenheid voor is. Of de drie staatssecretarissen die uiteindelijk terugtraden uit de Kamer, maar pas na alle ophef. Ja. Terwijl zo'n hoorzitting zou ook een goed moment zijn geweest om het daarover te hebben en dan die conclusie te trekken voordat alle ophef er is. Laten we het dan eens proberen een beetje concreet te maken met de mensen die dan waarschijnlijk gaan aantreden van nu. Als we bijvoorbeeld Marjolein Faber dan als voorbeeld nemen, over haar is het meest te doen. Hoe zou een verhoor er met haar uit kunnen zien? Nou, zoals met alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen wordt het per departement gedaan, dus per ministerie. Dus we krijgen zometeen 28 van de 29 kandidaten langs in 14 groepjes, want er komen 14 ministeries. Ze moeten een cv en een motivatiebrief sturen en vervolgens krijgen ze een paar minuten de gelegenheid om zichzelf voor te stellen, te introduceren. En dan krijgen alle fracties de gelegenheid om een vraag te stellen en daarna nog een vraag. En dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen vragen, kunt u bepaalde omstreden uitspraken, kunt u daar afstand van doen? Ja, of waar moet ik het vertrouwen aan ontlenen dat u zegt, u gaat ze niet meer doen, maar vindt u al die dingen nog steeds? Ik denk dat dat bij sommige fracties wel een rol zal spelen, ja. Ja. Nou hebben CDA, SP en SGP al aangekondigd dat ze niet gaan meedoen met deze hoorzittingen, omdat ze het een beetje een wassen neus vinden. Want het maakt eigenlijk niet zo heel erg uit wat er daar gevraagd wordt of beantwoord wordt op die hoorzittingen. Die beëdiging van die kandidaat als bewindspersonen, die gaat sowieso door. Ja, dat moet blijken. Maar ik vind het een beetje een merkwaardig moment om je controlerende taak op deze manier terzijde te schuiven eigenlijk. Ik denk juist dat een aantal kandidaten wel degelijk ook het verdienen om kritisch bevraagd te worden. Maar dat ook voor alle andere kandidaten die misschien gewoon dat het meer tegen een kennismakingsgesprek aanzit, dat toch zijn nut kan hebben. Ja, maar kan je ze kritisch bevragen over iets waar ze nog niet mee begonnen zijn? Ze zijn nog niet in functie. Nee, het gaat dus juist ook over de persoon, over de geschiktheid, de motivatie, dingen die in het verleden gebeurd zijn. En het is natuurlijk ook een gelegenheid voor kandidaten om zelf proactief iets op tafel te leggen. Het lijkt me goed dat u dit weet. En ik wou graag dat we wat van context voorzien of toelichten waarom ik dat heb gedaan. Dan weet u het maar. Ja. Het kan een kandidaat ook een stuk sterker eruit laten komen. Ja. Want ja, ik hoorde bijvoorbeeld meneer Voermans ook zeggen van ja, beschadig je niet bij voorbaat iemand als je ze al zo aan de voorkant heel kritisch gaat benaderen. Ja, ik heb heel veel sollicitatiegesprekken als Kamerlid gedaan met kandidaten voor de Hoge Raad, kandidaten voor Algemene Rekenkamer. En we doen heel veel hoorzittingen en gesprekken als Kamer. Van Koningin Maxima, president Nederlandse Bank. Ik heb niet het gevoel dat, en heel veel debatten natuurlijk ook met alle ministers en staatssecretarissen. Ja, dat is toch niet de manier waarop de Kamer het over het algemeen doet. En ja, er is ook Forum voor Democratie. Maar ik heb het vertrouwen dat verreweg de meeste fracties het gewoon serieus zullen aanpakken. En dat is ook wat je in andere landen en andere parlementen ziet. Het was de bedoeling als Kamer om ook de beoogd premier te ondervragen. Maar dat gaat niet gebeuren. Hoe komt dat? Ja, Dick Schoof. Ja, Dick Schoof. Nou, de nieuwe coalitie en de oorspronkelijke tegenstemmers, die dit nooit wat vonden, die hebben na de verkiezingen heel erg hun best gedaan bij de uitwerking om het eigenlijk zo minimaal mogelijk te houden. Dus inderdaad, in de motie stond helemaal geen enkele reden om de nieuwe premier uit te zonderen. Er stond ook geen enkele reden om het niet per kandidaat bewindspersoon een hoorzitting te laten zijn, maar per ministerie. Ja. Maar is het zo minimaal mogelijk? Waarom gaan ze dan de man die aan de top staat, juist die er weghalen? Dat moeten ze aan hen vragen. Daar hebben ze wat mij betreft geen overtuigende argumenten voor gegeven. Ze zeggen formeel, daarmee is het debat over de regeringsverklaring al. Maar ja, dat gaat natuurlijk over hele andere dingen. Het miskent volgens mij het karakter van dat debat en het miskent het karakter van die hoorzitting. Dus wat mij betreft was dat beter geweest. En ik denk nog steeds ook dat de kandidaat-premier, dat het sterk zou zijn als hij zelf gewoon zegt, de rest van mijn team krijgt zometeen zo'n hoorzitting. Ja, doe mij er ook een. Mag ik ook. Zij kan zich nog even vrijwillig melden en daar hoopt hij op. Wat mij betreft mag hij zich nog melden. We zijn nog niet begonnen. Ja. Tot slot, PVV, NSC en BBB hebben dus die motie voor die hoorzittingen eerder ook gesteund. Maar ja, nu gaat het wel over hun eigen kandidaat-ministers. Wat verwacht u van hen? Dat ze serieus meedoen. En dat, kijk, het idee is dat we ook wat meer Kamer versus kabinet en wat minder coalitie versus oppositie krijgen. En ik denk dat dit soort instrumenten juist ook een gelegenheid zijn om dat te markeren en te laten zien. En die controlerende macht van de Kamer verder te versterken. Dus ik hoop dat ze het ook gewoon op die manier serieus nemen. En ik verwacht van hen niet de meest kritische vragen per se. Maar dat hoeft ook niet om dit toch een serieus instrument te maken. Ja, en wanneer zijn dan die hoorzittingen wat u betreft geslaagd? Nou, als wij daar als Kamer hebben laten zien dat we daar serieus werk van maken, dat we serieuze gesprekken kunnen voeren over die geschiktheid, motivatie. En als er ook gewoon kandidaten zijn die ook daar serieus gebruik maken van het moment om misschien ook proactief toelichting te geven. En als het ook het proces wat transparanter heeft gemaakt voordat daar opeens allemaal mensen naast de koning staan zometeen. Ja. Oké, ik dank u wel. Wellicht worden dat dan spannende gesprekken. Joost Sneller, bedankt voor dit gesprek. En dan gaan we nu naar live music vanavond hier in de Rode Hoek. En niet van de minste, want Spinvis is hier, hartstikke leuk. Samen met Saartje van Kamp. En zij spelen De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. En niet zo van de details. Er waren rondo's en bier. Er was gemiddeld veel zon. Ik dacht dat Richard Krajicek Wimbledon won. Er werd een hi-hat geleend. We speelden onder de dom. Ik was niet mooi en niet jong. Richard Krajicek Wimbledon won. Ik zat bij Chris achterop in het jaar van de rat. Hij ging echt vreselijk hard, man. Wat had hij gedacht? Alsof hij zeker wist dat iemand niet sterven kon. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. Een engel boven de stad danst als een vlam. In het jaar van de rat, er was geen mens die het zag. Er was voorgoed iets voorbij, voorbij, voorgoed voor altijd. Nergens in de zaal die de glazen om. Ik dacht dat Richard Krajicek Wimbledon won. Hij ging hard, hij ging hard. Was een kogel die gast. In het jaar van de rat, man, wat had hij gedacht? Alsof hij zeker wist dat iemand niet sterven kon. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won is de dag. De hemel wordt zwart, die dat er. Niemand heeft gezegd dat je vluchten kon. Du-du-du-du-du. Ba-ba-ba-ba. Ergens Dus in dezelfde licht slaan ze op. Dankjewel. Straks gaan we Spinvis nog een keer horen. Dankjewel. Dan hebben we hoog bezoek hier aan tafel van Andries Jonker, de bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. En van hem willen we in aanloop naar de eerste wedstrijd van Oranje morgen natuurlijk horen wat een bondscoach tijdens zo'n toernooi in huis moet hebben om een team te laten shinen en winnen. Goedenavond, Andries Jonker. Goedenavond. Ja. U bent dus hier en niet in Duitsland. Gaat u er wel naartoe? Nee, geen tijd. Wij moeten woensdag beginnen met de voorbereiding op onze eigen EK-kwalificatiewedstrijden die door de hoge dames en heren van de UEFA gepland zijn op 12 en 16 juli, ja. Midden in de zomer. Ja. Dus, ja. Dat is dus balen. Ja, we moeten gewoon trainen, ja. En ons voorbereiden op die wedstrijden. Geen, ja, andere keuze. En ik zat te denken, zo'n avond als deze, zo de vooravond van een eerste wedstrijd, dat is natuurlijk als bondscoach ook een moment dat je misschien in afwachting van de volgende dag zit en denkt van ja, nu is alles nog mogelijk, we hebben nog niks verloren. Is dat een fijn moment? Benijdt u Ronald Koeman op dit moment? Ja, dan moet het gaan beginnen. Dan komt er een soort van ongedurigheid. Je kan niks meer doen. Alle trainingen zijn geweest, je hebt je keuzes gemaakt, alles is besproken. Het is wachten en die klok die gaat dan heel langzaam. Ja, precies. Dat is niet leuk om te wachten. Ja, aan de andere kant... Spelen de zenuwen op. Ja, maar als je wat ouder wordt, dan realiseer je ook wel, het is zoals het is. En je weet ook, die eerste wedstrijd, die moet je in ieder geval gelijk spelen. Dan, ja, ben je een toernooi. Dat moet gebeuren, dat brengt spanning met zich mee. Maar je ziet ook uit naar die eerste wedstrijd, naar dat eerste fluitsignaal, naar het begin. Ja, en om te laten zien wat je allemaal kan als ploeg met elkaar. U weet wat er allemaal bij komt kijken om een ploeg klaar te stomen voor zo'n toernooi. Je hebt als bondscoach je team eigenlijk maar een paar weken tot je beschikking, hè? Hoe pak je dat dan aan? Ja, als je geluk hebt, hè. Ronald heeft 2 weken gehad. Ik heb de afgelopen zomer meer weken gehad, omdat we aan de andere kant van de wereld moesten, naar Australië en Nieuw-Zeeland. Dan hebben ze kort bij elkaar. Om te beginnen, je hebt bij het mannenteam 50, 60 man staf, man-vrouw. Ja, die moet je wel managen als coach. Daar gebeurt van alles. Moet je daar ook mee bezighouden? Ja, want dat is het team achter het team. Als dat niet functioneert, gaat het voetballende gedeelte ook niet functioneren. Dus daar moet je aandacht aan besteden, aan de samenstelling, aan de samenwerking, aan het informeren van die mensen. En die mensen moeten ook hun vragen kwijt kunnen. En je team op zich moet klikken met elkaar in het menselijke vlak, in het sociale vlak. En dan pas komt het voetballen. Dus ja, dat is wel een intensieve klus. Staf, spelers, relatie, staf, spelers. En dan nog het voetballende gedeelte. Ja, maar wat is dan wat u betreft de belangrijkste taak van een bondscoach? Is dat inderdaad om die sfeer op orde te krijgen? Nou, dat moet allemaal. Je kan niet zeggen het een is belangrijker dan het ander. Je moet het allemaal managen. En uiteindelijk word je beoordeeld op datgene wat er op het veld gebeurt. En in Nederland moet je in principe winnen. En voor de helft van de Nederlanders ook nog goed spelen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel... Maar de andere helft maakt niet uit. Dan gaat gewoon... Nou ja, ik heb 14 jaar in het buitenland gewerkt. En daar is maar één belang. Winnen. En hoe, dat doet er helemaal niet toe. En wij zijn een beetje raar. Bij ons zegt de helft, ja, maar wij moeten ook nog mooi voetballen. Ja. Nou, daar hoor ik ook bij, hoor. Ja. Ik vind dat ook. Ja, dat is wel zo leuk. Maar goed, heel even nog over die sfeer, want daar hoor je ook altijd veel over. Dat is gewoon belangrijk natuurlijk, dat iedereen ook goed in zijn vel zit, ook met elkaar. Maar ja, hoe zorg je daar dan voor? Vroeger werd er geklaverjast met elkaar, geloof ik. Maar ja, dat zie ik ze nu niet echt doen. Het punt is dat je wekenlang meer met elkaar opgescheept zit dan met je dagelijkse partner. Je bent dus 3 keer per dag, ontbijt, lunch, diner, zit je samen met dezelfde mensen aan tafel. Je moet samen trainen, je moet samen de besprekingen door. En als je niks te doen hebt, dan ben je nog steeds samen in hetzelfde hotel. Nou, en daar kunnen veel mensen niet zo goed tegen. Ook daar zijn wij wat anders in, Nederlanders. Wij kunnen er helemaal niet tegen. Er komt een moment, dan moeten we eruit. Dus ik heb dat afgelopen zomer met mijn aanvoerders besproken. En elke 3, 4 dagen waren er een paar uur. Trainingspak mag uit, spijkerbroek mag aan. Ga doen waar je zin in hebt. Uiteraard binnen... Wat gaan ze dan doen? dan gaan ze heel graag die vrouwen van koffietje doen. Ja. En dan gaan ze dat met 3, 4, 8 doen. En dan lopen ze een stadje in. En ja, dan zijn ze even uit de sleur van het trainingspak en het... Vooral het doen wat er gezegd wordt. Ja, en ook misschien even ergens anders aan denken. Ja. Niet alleen maar de hele tijd over die wedstrijden en dat analyseren. Ja, en familiebellen en nou, dat soort dingen. Daar hebben ze dan echt een paar uur voor nodig. En elke coach op elk niveau, die weet dat. Je zoekt momenten voor ontspanning. Ja, nou, een moment waarop er ook werd gezocht naar ontspanning... was tijdens het WK van 1974. We hebben daar eventjes een klein fragment van gepakt. En om te luisteren. De voet van de oude wissel. Dinus. Wil je even vrienden verzoeken, even met ons hier aan de voet. Herkent u dit? Aan de voet van de oude Westen, ja, weet u wat dit, ja. Maar dit was dus, geloof een dag of twee voor de finale in 1974. Toen werd Johnny Jordaan ingevlogen om even te komen zingen. Is dat een verstandig idee om dat tijdens een toernooi weer een groot feest te bouwen? Nou, een groot feest is de ene uiterste. Maar het is wel een goed idee om met z'n allen gewoon plezier te hebben. En wij hebben daar aan de andere kant van de wereld ook een soort van karaoke gedaan. Waarbij dat varieerde van ontzettend vrolijke meezingers... tot mensen die een emotioneel nummer kozen. Ja, waarbij je hier en daar wel tranen zag. Ja. Dus ja, je deelt dat samen en dat moet ook. Je kunt niet dag in dag uit alleen maar op dat voetballen gericht zijn. Het moet natuurlijk ook niet te gezellig worden, denk ik. Dat er ook... Nou, flink doorgehaald wordt. Je moet ook fit blijven wel als speler. Ik weet bijvoorbeeld dat Louis van Gaal daar best wel streng in was. Dat er zelfs ook een beveiliger op de gang van het hotel werd gezet... om te voorkomen dat spelers nog nachtelijk bezoek kregen. Nou, ik heb een aantal jaren met Louis van Gaal gewerkt. Maar laten we die maar plaatsen in de categorie broodje afverhalen. Ja? Ik heb dat nooit gezien, hoor. Oh, ja, nou, en ik heb ook nog nooit iemand voor mijn deur gezien. Nee. Nee. Nou, ik denk ook Louis van Gaal. Ik ben in 2014 meegeweest naar Brazilië. En ook hij zocht toen al met zijn staf en zijn spelers... momenten dat die spelers even eruit konden. En zelfs zich konden verenigen met hun eigen vrouw. Ja. En die vrouwen die waren daar ook. En ja, dat liep rimpelloos. Maar dat moet ook in deze tijd. Je moet dat met je spelers afstemmen. Wat willen jullie? En wat kunnen we dan organiseren? We moeten wel veilig blijven. En... ik heb nog nooit meegemaakt dat zo'n groep zich niet gedisciplineerd gedraagt. Er is maar één doel, winnen. Ja, dat daar... uiteindelijk wil iedereen dat ja, natuurlijk. Dus geen enkele angst dat iemand uit de band springt. Nee. Winnen staat centraal. Morgen om 3 uur wordt er in Hamburg afgetrapt. En dan zit je als bondscoach natuurlijk aan de zijkant van het veld. En moet het allemaal gewoon gaan gebeuren. Hoe belangrijk is dan nog wat je in die 90 minuten meegeeft aan een team? Kan je dan überhaupt nog iets doen? Ja, dat is... best wel een misvatting hier en daar... dat je in een stadion met morgen 60.000 mensen ook maar iets kunt zeggen. Het geluid vervliegt naar 2 meter. Er valt niks te zeggen. Ik zie heel vaak van die coaches wel echt keihard schreeuwen... maar dat heeft ze niet echt veel nut. Nou ja, dan hopelijk de dichtstbijzijnde... en dan moet ze een geweldige stem hebben. Maar dat gaat gewoon niet. Briefjes? Ja, daarom is dat. Omdat je niet... En wat we tegenwoordig doen is een blessure simuleren. Dan kan je het elftal naar de kant halen en dan kan je wat zeggen. Oh ja. Maar je bent de grip gewoon kwijt op het moment dat zo'n massa in beweging komt. En als de mensen alleen al praten, kom je er niet. Nou, laat staan dat er echt geluid ontstaat. Je hebt geen schijn van kans. Dus tijdens een wedstrijd... ja, ik heb dan wel altijd afspraken met bepaalde spelers... van we proberen te communiceren als het moeilijk wordt. Oh ja. Goed, nou, dat zijn dan toch een paar kneepjes van het vak die we hebben meegekregen. Bedankt voor dit gesprek, Andries Jonker. En... ja. Hartelijk dank. Gaan we weer naar Spinvis. Ja, mag ik ook even een paar vragen stellen? Heel fijn dat jullie er zijn. Jij bent momenteel heel druk, begrijp ik, met ook een aantal bijzondere samenwerkingen. Kan je daar eens wat over vertellen? Oh, jee. Nou, het kwam toevallig allemaal samen. Ik zeg eigenlijk altijd wel nee op verzoeken. Je wordt veel gevraagd. Nou ja, ik ben in ieder geval druk met mijn eigen ding. Maar nu kwamen er toevallig 2 dingen die ik heel leuk vond. Dat was een liedje met Jungle by Night, heb ik gemaakt. En een met ploegendienst, of zelfs 2 eigenlijk. En die zijn toevallig tegelijkertijd uitgekomen, maar dat was niet het. Een ploegendienst, dat is echt, dat is een punkband. Ja, hè? Dat is wel even iets anders dan wat we van jou gewend zijn misschien. Ja, misschien wel, maar niet als je me had gezien toen ik 15 was. Oh ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk ook gewoon nostalgie. Nee, nee, punk is geen nostalgie. Nee. Punk is heel erg nu. En dat is heel erg leuk dat jonge mensen, die veel jonger zijn dan ik, dat toch opnieuw... Het gaat om een houding, het gaat om een attitude, het gaat om het zelf doen. En energie en zeggingskracht. En jonge mensen vinden dat even goed opnieuw. Weet je wel, dus je moet het zelf doen. Als de politiek je in de steek laat, dan moet je het allemaal zelf doen. Ja. En dat voelen ze wel, dus het komt goed. Ja. Goed, je gaat geen punk voor ons brengen. Nu, wat ga je nu spelen? Wat blijft. Dat is heel iets anders. Oké, ga je gang. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluisterd gaat, de conversatie staat, de Noordzee gaat, het weer gaat op. Blijft, het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeger gaan naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation gezwaaid. Een sigaret, de bomen gaan, het ruisen. Het uitzicht blijft, we vinden ons, het vinden blijft, twee zomerarmen wijd. De schaduw gaat, de schemer blijft altijd, het drinken blijft, het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar. De gang van zaken zit de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan. Het eiland blijft. En Saartje van Kamp. En straks krijgen we nog een speciale toegift. Dan gaat Spinvis namelijk live onze eindtune spelen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Voor we naar de bekendmaking van de winnaar van de Brusselprijs gaan, wil ik het woord geven aan Maurice Zwierk. Hij won vorig jaar de Brusselprijs voor zijn boek De Indische Doofpot. En hij heeft speciaal voor vanavond een column geschreven. Een whopper. Deze bekendste hamburger van de Burger King noemde ik vrijwel meteen toen mijn zoon onlangs aan me vroeg welk gerecht ik nou het meeste mis sinds ik op dieet ben. De vraag is, waarom vloepte dat er zo snel bij mij uit? Waarom verlang ik eigenlijk zo naar een Whopper? Of anders gezegd, waar verlang ik precies naar? Nou, ik denk naar een textuur, een geur, een herinnering aan een smaak en niet te vergeten naar een jeugdherinnering. Dat bijna kinderlijke verlangen staat in contrast met mijn rol van ontzettend serieuze onderzoeksjournalist, waarbij ik de afgelopen tijd onderzoek deed naar ecocide. Dat is de misdaad waarbij het draait om de vernietiging van ecosystemen, zoals olielozingen of grootschalige ontbossing. En juist fastfood restaurants als Burger King en McDonald's zijn mede verantwoordelijk voor ontbossing. Bijvoorbeeld door gebruik van veevoer dat is geproduceerd op sojaplantages in Brazilië en waarvoor massaal tropische bossen worden platgebrand. Het probleem is dat deze megabedrijven erop wijzen dat ze zich houden aan alle regelgeving. Ze zijn verantwoordelijk voor het platbranden van bossen. Maar ze doen alles volgens de regels, zeggen ze. De kern is, hier is de juridische werkelijkheid feitelijk losgekoppeld van de ethiek. Van wat vanuit ethisch oogpunt verdedigbaar is. Maar om echt te begrijpen wat hier gebeurt, moet je nog een laag dieper gaan. En dat doet de Amerikaanse onderzoeksjournalist Eric Schlosser in zijn baanbrekende boek Fast Food Nation uit 2002. Daarin komt hij terecht in een laboratorium dat smaken en geuren vervaardigt voor de voedselindustrie. Op een zeker moment komt hij een ruimte binnen waar een rij lege flessen voor hem staat. Eén van die lege flessen opent hij en wat ruikt hij? Een vers gegrilde hamburger uit een fastfoodrestaurant. Het laat zien hoe geraffineerd zoiets als de Whopper in elkaar zit. Dat ik verlang naar een zorgvuldig geconstrueerde illusie. Het toont hoe je als journalist onderdeel bent ook van de werkelijkheid die je onderzoekt. Zoals het nog veel sterker geldt voor de boeken die dit jaar genomineerd zijn voor de Brusselprijs. Of het nou gaat om de journalist die opgaat in de wereld van de internationale drugshandel, of de biograaf die vervlochten is geraakt met zijn hoofdpersoon, undercoverwerk als koffergooier op Schiphol, ondergedompeld in de anarchistische wereld van het internet, of opgenomen in een kunstmatig dorp in het Hoge Noorden. Het is allemaal journalistiek met skin in the game. Ofwel, daadwerkelijke persoonlijke betrokkenheid bij een blik op onze werkelijkheid. En waarbij geldt ieder zijn eigen Whopper. Dankjewel, Marisse. Dank je. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2024. Ja, dan is eindelijk dat moment daar. Hier aan tafel is Annegriet Wietsma komen zitten, juryvoorzitter van de Brusselprijs. Goedenavond. En ik moet zeggen, op afstand luistert ook Karin Ahmad-Mokrim weer mee. Annegriet, 200 Hi. Journalistieke boeken en daar dan 5 uit moeten kiezen. Dat is echt ingewikkeld, denk ik. Heel ingewikkeld. En als je zoveel boeken moet doornemen, dan zitten er ook onlosmakelijk, dat kan gewoon niet anders, onderwerpen bij die waar je geen persoonlijke binding mee hebt. Of die je niet uit jezelf zou kopen. Maar dat was ook tegelijkertijd het fijne voor ons alle 5 als juryleden, denk ik. Het betreden van terra incognita en daar gaan schatgraven. En dat was eigenlijk was een feest. Zo hebben we dat ook allemaal ervaren als een groot feest. Waarom zijn jullie uiteindelijk bij deze 5 boeken dan gekomen? Ik zie dat het juryrapport er voor je ligt. Ja, het juryrapport ligt voor mij. Daar zal ik een paar zinsneden uit voorlezen. Maar wat ik daar nog aan vooraf wil zeggen is, de gedachtenwisselingen die wij met elkaar als jury hebben gehad, die maakten ook dat we toen pas realiseerden, waar zoeken we nou eigenlijk naar? En wat vinden wij mooi, wat vinden wij goed geschreven? En wat daarbij opviel was dat alle boeken die op de longlist, maar vooral de shortlist zijn beland, die werden geschreven uit nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid is één ding. En het andere is niet vanuit een mening die men vervolgens probeert met allerlei data te larderen om die mening te bevestigen, maar die nieuwsgierigheid leidde ook naar een open blik. Mm-hmm. Hoe zit het nou eigenlijk en hoe moeten we eigenlijk nou naar dit fenomeen of dit onderwerp kijken? Dat is wat in ieder geval alle genomineerden met elkaar gemeen hebben. Naast kwaliteit natuurlijk ook schrijfstijl, thema en relativering en humor af en toe. Nou. Jij gaat uit het juryrapport voorlezen. Uit het juryrapport in volgorde van achternaam alfabetisch. Dus de volgorde zegt helemaal niks. In wat voor land leef ik eigenlijk? Van Karin Ahmad-Mokrim. Een confronterend en aangrijpend boek dat zowel het multiculturele debat gelaagd beschrijft als ook de persoonlijke worsteling van Randas om binnen de Nederlandse culturele elite en een verrechtsende samenleving zijn plek te vinden. Undercover aan het werk van Jeroen van Berghuyck. En de cover aan het werk gaat over onderbelichte delen van onze economie en de mensen die daarin werken. Jeroen van Berghijk is naar hen op zoek gegaan. En niet door hen van bovenaf te bekijken, maar door naast hen te gaan staan en datzelfde werk te gaan doen. En de verhalen zijn serieus, maar zeker niet zwaar. En dat is knap. De Mexicaanse methode, de opmars van crystal meth in de lage landen van Arthur de Bruyne. Spannend en meeslepend als een goede thriller. Met passie en compassie geschreven. De auteur beschrijft zijn hoofdpersonen en hun eigen werkelijkheid op empathische wijze, zonder uit het oog te verliezen dat het om maatschappelijk ontwrichtende situaties gaat die zij direct of indirect ook zelf creëren. De hackers die Nederland veranderden, de spannende geschiedenis van XXVol van Maarten Reinders. Het op toegankelijke wijze schrijven over een onderwerp met een complexe technologische dimensie maakt dit boek tot een bijzondere journalistieke prestatie. Reinders wandelt via de fascinerende en veelal geestige verhalen van anarchistisch ingestelde techneuten naar de ethische dilemma's van het wereldwijde web zoals we dat nu kennen. En dan tenslotte Blauwestad, een dorp in uitvoering en een poging het land naar onze hand te zetten van Karin Sital Singh. Met kundige toewijding en met een gouden pen beschrijft Sital Singh de totstandkoming van een tekentafeldorp. Zij heeft een persoonlijke en bij vlagen humoristische benadering. En zij is daarbij niet de alwetende die een eindoordeel velt. Maar zij laat iedereen in haar waarde en laat zich verrassen door de input van de betrokkenen zelf. Nou, dat zijn prachtige woorden. Ik vraag Spinvis om even een soort roffeltje te geven, want dit is het moment. Je mag het bekend gaan maken. Wie gaat die 10.000 euro winnen? En de Brusselprijs, de grote eer. Ja, ja. Het voelt altijd ook een beetje alsof je zegt er zijn 3 of 4 verliezers. Maar dat is niet zo. Er zijn 5 winnaars, maar degene die vandaag als beste journalistiek van 2023 de deur uitgaat en de keuze van de jury is unaniem gevallen op Undercover aan het werk. Yes. Jeroen van Berghijk, je mag hier op het podium komen. Nou, ik hoef al niet eens meer te zeggen. Nee, ik heb het gezegd. Ja, er wordt even omhelst. Ga zitten. Er komen bloemen voor je. Er is ergens geloof ik ook nog een grote check. Met dat enorme bedrag erop. Nou, die krijg je sowieso. Ja, even uitpuffen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Kijk, daar is de check achter je. Jeroen, ja, je moet 2 dingen tegelijk doen. Ze zeggen altijd dat mannen niet van bloemen houden. Ik hoop dat je een vaas in huis hebt. Ja hoor, dat zijn gewoon je bloemen. Prachtig. Annegriet, terwijl Jeroen heel eventjes bijkomt van de schrik. Ja. Kun je nog kort vertellen waarom nou juist dit boek het geworden is? Ja, niemand die ontkomt natuurlijk aan secundaire bronnen raadplegen. Maar journalistiek is ook zelf naar die bron toe gaan. En goed kijken en luisteren. En wij realiseerden ons ook door dit boek wat je hebt geschreven, wat een moeilijk proces het is geweest om undercover te gaan. Met grote impact op een persoonlijk leven. Je blinkt ook uit dat het laat zien hoe jij je oordelen en verwachtingen bijstelt wanneer mensen en organisaties jij die beter leert kennen. En dat je ons daar meeneemt in dat proces. En het ook erkent dat je soms tot heel andere meningen komt. Dat is fascinerend. Je laat je niet leiden door je onderzoeksmateriaal en je onderzoeksresultaten. Maar in plaats daarvan, in plaats vanuit de mening, ga je onderzoeken. En je gaat niet vasthouden aan wat je oorspronkelijk misschien voor gedachten zat. Ja. En dat is groots. Dank je wel. Dus ik wil je feliciteren. Prachtig compliment. Wat moeilijk om zo'n compliment in ontvangst te nemen natuurlijk. Wat betekent dit? Jij hoort mij niet helemaal niet. Ik zeg, het is altijd moeilijk om van die complimenten in ontvangst te nemen natuurlijk. Maar ook lekker. Ja, gefeliciteerd. Ja. Is het belangrijk voor je deze prijs? Wat betekent het voor je? Het is heel belangrijk. Ja, ik ben een beetje geëmotioneerd. M.J. Brussen, dat was eigenlijk de eerste undercover journalist van Nederland. Dus ik vind het echt fantastisch dat ik deze, specifiek deze prijs heb gewonnen. Ik soort van. Ja, je schrijft ook. Zijn voetsporen. Je schrijft ook in je boek, het is een voorbeeld. Hè? Je komt eigenlijk vanuit zijn traditie. Ja. Dus dat voelt heel fijn. Ja. Ja. We hebben als verrassing een felicitatie van iemand die we even kunnen laten horen. Hoi Jeroen, Alberto Stegeman hier, een collega undercoverjournalist. Van harte man, je hebt hem gewoon. De Brusselprijs. Het allerbeste Nederlandstalige journalistieke boek. Echt fantastisch voor je en wat mij betreft ook meer dan terecht. Maar nu vertelde je mij dat je soms twijfelt of je wel door moet gaan met je undercoverwerk, want je vindt het moeilijk om te liegen. Maar luister, zolang jij met jouw manier van werken misstanden op zo'n prettige wijze kunt beschrijven en daarmee verschil kunt maken, moet je daar gewoon mee doorgaan. Zie deze prijs dan ook vooral als een aanmoedigingsprijs. Je hebt hem echt verdiend en ik hoop dat de komende jaren nog veel nieuw journalistiek werk van jou te mogen lezen. Undercover of gewoon als jezelf. Ja. Fantastisch, leuk. Een aanmoedigingsprijs. En want in je boek beschrijf je inderdaad, je beschrijft in je boek inderdaad die twijfels die er ook meekomen met die vormen van het undercover gaan. Dat je dus inderdaad tegen iedereen om je heen moet liegen. Ga je wel door, ondanks die... Ja, zeker. Ik ben het 2 maanden undercover geweest. Dus dit kunnen jullie komende maand ergens lezen. Kan je daar al iets meer over zeggen? Ik zou ook echt op dit moment heel graag mijn hart overluchten, maar omdat er meer mensen meeluisteren dan jij, dan wou ik dat toch nog even voor me houden. Ja. Maar je moet er natuurlijk wel een bepaald type voor zijn, hè, om dit te kunnen. Om zo undercover te gaan, om je helemaal in een andere wereld te storten. Ja, ik vind het ook gewoon echt leuk, hè. Dus dat is wel, het is niet dat ik me opoffer of zo. Ik vind het superleuk om ergens in een wereld even te duiken en dat ik dan ook weer weg mag. En dat is het grote verschil met de mensen waar ik over schrijf. Die kunnen niet zomaar weg. Ik mag altijd weer weg. Dus ik vind het ook gewoon echt het leukste wat ik kan doen. Zou je het andere journalisten ook aanraden om die vorm te verkennen? Of moet het er ook niet te veel worden? Nee, nou, iedereen staat vrij. Ik heb geen patent op die methode. Nee, dus ik wil zou ik heel fijn vinden als er meer mensen dat zouden doen. Want wat is de toegevoegde waarde van dat undercover gaan? Wat vind je meer dan als je dat niet doet? Heel vaak zeggen mensen tegen mij, oké, maar dus distributiecentrum van Bol.com, hoe is het om daar te werken? Je kan toch ook mensen gaan interviewen? Of een beter voorbeeld is eigenlijk de klantenservice van Weekamp. Je kan ook mensen die dat doen, kan je gaan interviewen. En dat is ook zo. Alleen, weet je niet goed welke vragen je moet stellen als je zelf dat werk niet doet. En mensen die werk doen, die vereenzelvigen zich ermee. Helaas onderbreken, want anders gaan we helemaal spinvis missen. Sorry. Maar lees het boek, want daar staat het allemaal in. Je vindt altijd een mooi verhaal als je... Een ander verhaal. Spinvis, sorry. We gaan. Goedenacht, vrienden. Nou, dat was het dan wel weer. Ik had nog van alles willen zeggen, nog van alles uit te leggen. Maar nu weet ik het niet meer. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Molenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.